Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Oddano hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. W uroczystościach uczestniczyli prezydenci Polski, Niemiec i Izraela. Bez porozumienia w sprawie nadmiernego importu żywności z Ukrainy. Pięć krajów uznało propozycję Komisji Europejskiej za niewystarczające. Cztery osoby trafiły do szpitala po wybuchu gazu w domu w Sędzińcu w Wielkopolsce. Budynek częściowo się zawadził. Prezydenci Polski, Izraela i Niemiec uczcili pamięć Żydów zamordowanych w czasie powstania w getcie warszawskim. Wczoraj minęło 80 lat od wybuchu walk. Politycy złożyli wieńce przed pomnikiem bohaterów getta. W uroczystościach uczestniczyli także ci, którzy przeżyli Holokaust i przedstawiciele środowisk żydowskich. Mam obowiązek powtórzyć wezwanie. Marian Turski, historyk, dziennikarz i jeden z ocalałych z Holokaustu. Ludzie, nie bądźcie obojętni na zło. Ludzie, bądźcie czujni. Nienawiścią bardzo łatwo zgromadzić popleczników. Tych, którzy sieją nienawiść, Jacques, oskarżam. Każdy, kto sieje nienawiść. Prezydent Andrzej Duda. Każdy, kto depce drugiego człowieka, depce po grobach bohaterów powstania w getcie warszawskim. Dajemy do apelu pamięci. Przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Shamu venatsur belev ameinu. Prezydent Izraela Isaac Herzog. Uvelev haolam kulo. Niech pamięć o bohaterach powstania i walki o wolność i o wszystkich ofiarach strasznego Holokaustu zostanie w sercach naszego narodu i wszystkich narodów świata na pokolenia i na wieki. Ulenecach, necachim. Przed pomnik bohaterów getta przyszli warszawiacy i ludzie z całej Polski, którzy podkreślali, że w takim dniu nie mogło ich tam zabraknąć. Co roku przychodzę tu, dlatego żeby uczcić rocznicę. Ukrywał się u nas do końca wojny chłopak 18-letni Władysław. Babcia szykowała opatrunki, bo była położną. Jechałyśmy z Milanówka kolejką WKD i przyjeżdżali młodzi chłopcy i zabierali to wszystko. To byli Polacy, to byli ludzie bardzo często mocno zasymilowani. Miałam okazję zapoznać się z wykopaliskami z Miłej, z Bunkrani, Lewicza. To no, wstrząsające widoki. Zryw w zamkniętej dzielnicy żydowskiej trwał 4 tygodnie. Ukraińskie produkty rolne przewożone tranzytem przez Polskę będą konwojowane do miejsca rozładunku. Transporty będą elektronicznie zaplombowane, poinformował minister rolnictwa. Żadna tona ukraińskiego zboża nie zostanie w Polsce, zapewnił Robert Telus. Będziemy zakładać na granicy ukraińskiej razem z Ukrainą. Będą to nasze plomby polskie, to jest jakby własność agencji, także tutaj będzie po zawiezieniu w miejsce, które będzie samochód rozładowany przy również kontroli naszej agencji i dopiero wtedy będzie plomba zabierana. Minister Telus zaznaczył, że gdyby któraś z firm chciała oszukać system, będzie miała odebraną licencję i nie będzie mogła transportować zboża. Tymczasem w Brukseli bez porozumienia zakończyło się spotkanie Komisji Europejskiej z przedstawicielami 5 krajów, w tym Polski, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy. Rozmowy będą kontynuowane w najbliższych dniach. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś po rozmowach mówił tak. Komisja Europejska bardzo dobrze, że zrozumiała sytuację i skalę problemów, z którą boryka się Polska, inne państwa członkowskie. Czeka nas jeszcze pewna praca. Nieoficjalnie mówi się, że 5 krajów chciałaby m.in. objęcia zakazem także importu drobiu i jaj. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział mi, że jest nadzieja na kompromis wkrótce. Komisja przedstawiła konkretną propozycję, będzie dalsza dyskusja i myślę, że będzie kompromis. Komisarz przypomniał, że jednym z elementów oferty komisji jest finansowe wsparcie. 100 milionów euro dla 5 państw, dla Polski według metodologii, którą zaproponowaliśmy, powyżej 30 milionów euro. Z możliwością dofinansowania dwukrotnego, czyli 200% z krajowego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 4 osoby zostały ranne w wyniku wybuchu gazu w Sędzińcu w Wielkopolsce. Uszkodzony jest budynek wielorodzinny, częściowo się zawalił, poinformował Paweł Kamiński ze Straży Pożarnej w Pile. W chwili wybuchu w budynku przebywało 10 osób, w tym 5 dzieci. 4 osoby zostały poszkodowane, w tym 1 osoba została uwięziona pod gruzami. Strażacy dodatkowo musieli w pierwszej fazie gasić powstały pożar. Osobę z podgruzów dość szybko udało się uwolnić. Do szpitala przewieziono 4 dorosłe osoby, 1 ma ciężkie obrażenia. Firma SpaceX podejmie dziś drugą próbę wyniesienia na orbitę rakiety Starship. Okno startowe otworzy się około 8.30 czasu polskiego na godzinę. Statek ma wystartować z Boca Chica w Teksasie. Pierwotnie próbny lot Starship miał odbyć się w poniedziałek, ale kilka minut przed startem wszystko odwołano z powodów awarii. Starship to największy statek kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano. Rakieta ma około 120 metrów wysokości i może wynieść na niską orbitę okołoziemską ładunek o masie 100 ton. Jednocześnie ma to być pierwszy statek przeznaczony do wielokrotnego użytku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Okno pogodowe otworzy się o 8.30 dla statku Starship, natomiast dzisiaj niestety te chmury nam towarzyszyć będą, zachmurzenie umiarkowane i duże, ale lokalnie pojawią się przejaśnienia i na te przejaśnienia przede wszystkim okna pogodowe liczymy. Miejscami przelotny deszcz, w Tatrach śnieg od 9 do 18 stopni na termometrach, a wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 7:00, pora na Trójkę. Skoro dzisiaj rozmawiamy o filtrach w mediach społecznościowych, to może jest taki, którego Państwu brakuje. Co by Państwo wymazali, albo co by Państwo dodali? Nasz numer jest do dyspozycji 2 2 i 7 3. Czy istnieje taki filtr marzeń, o którym Państwo myślą? Na przykład świat bez korków, jeżeli ktoś utknął teraz w jakimś zatorze drogowym. Zresztą do tej sytuacji na polskich drogach wracać będziemy w kolejnych radionach, które w okolicy godziny 7.30 się pojawią. Na razie Mieraj i Laocze. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Delikatny to twór, ten wór. 9 minut po 7, pora na trójkę. Jakich filtrów Państwu brakuje? 2 dwójki i 7 trójek. W ten sposób oczywiście można się z nami kontaktować. Lubimy być oszukiwani i myślę, że to też idzie w kierunku rozwoju, dalszego rozwoju takiej fikcji, takiego trochę Matrixa, w którym żyjemy, ponieważ na przykład... Mocne słowo, lubimy być oszukiwani, w ogóle sformułowanie. Wydaje mi się, że jednak iluzja tutaj ma większe znaczenie. Może słowo iluzja jest lepsze, może oszustwo, to też jest jakiś taki powód do zastanowienia się i do dyskusji, ale przed chwilą zupełnym przypadkiem natrafiłem na kolejny artykuł o aktualizacji dotyczącej programu graficznego, takiego bardzo popularnego, który też pomaga obrabiać zdjęcia. No i producent tego oprogramowania dorzucił właśnie możliwość ingerowania w zdjęcia za pośrednictwem sztucznej inteligencji. Na przykład możemy sobie poprawić oczy, możemy dodać sobie zarost na twarzy i to właściwie jest gdzieś już rzecz automatyczna, która gdzieś poza nami się będzie odbywała. To znaczy my zlecamy zadanie, ale całą resztę będzie robiła już sztuczna inteligencja w tej najnowszej wersji tego oprogramowania, czyli kolejne filtry, kolejny sposób, żeby pewne rzeczy podkręcić. Jeszcze tylko filtr i można wrzucać, proszę Państwa. Tak zapewne wielu z nas myśli, kiedy zamieszczamy zdjęcia w internecie. Jednak czy dzięki filtrom faktycznie jesteśmy piękniejsi i czy ktoś patrząc na to zdjęcie nie zostanie oszukany? Te zdjęcia z filtrem wyglądały ładniej niż bez filtra. Zależy, jak ktoś się ze sobą czuje. Jak na przykład komuś są potrzebne te filtry, no to niech sobie nakłada. Jak ktoś się czuje dobrze ze sobą, no niech sobie nie nakłada. Mi ogólnie to się nie podoba, ale jak komuś się podoba, to czemu nie? Upiększamy siebie na co dzień. Kobiety korzystają z makijażu, korzystają z różnych form upiększania siebie, swojej twarzy, więc nie uważam, że jest to oszustwo. Tak do końca. Bo w gruncie rzeczy i tak poznajemy drugiego człowieka face to face. Dużo filtrów jest takich chamskich strasznie, no i jednak widać, że się tło jakoś wygina i tak dalej. Poza tym teraz technologia pozwala na to, żeby robić dobre zdjęcia. Dużo osób pewnie też chce zarobić na tym, bo to jednak jak ładnie sobie przerobią zdjęcie, to może później jakoś lepiej wygląda. To już jest trochę nie fair, bo każdy powinien być taki naturalny. Chyba naturalność się ceni. Nie wiem, no ja na pewno cenię. To może to powinno być karalne? Nie, karalne to może nie, bo jakby umówmy się, każdy jakby lubi to robić i lubi się czuć lepiej. No i jakby nie, to już jakby zbyt mocne, żeby było karalne. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał Bartosz Bielecki. Bardzo mnie rozczuliła ta wypowiedź. Gdzieś się wygina, gdzieś się prostuje, no w zależności od użytego presetu, ustawienia graficznego, które może być dostępne na przykład w aplikacji na smartfonie. Jest jeszcze suwak do regulacji intensywności takiego filtra w związku z tym, dlatego to tło się wygina. 13 minut po godzinie 7. I'm a man. To trochę tak zdradzając radiowej kuchni, nasz wydawca Rafał ma takie filtry w telefonie, że ja bym chętnie za te filtry posiedział. Jeżeli faktycznie mówimy o oszustwie i trzeba by było to kiedyś karać. W ogóle Rafał nam pokazał, tak, filtry prawdziwe. Tak, ale to faktycznie jest coś, co może poprawić humor, bo zdarza się, że mamy gorszy dzień i krytycznie oceniamy swój wygląd. Uważamy, że nie jesteśmy atrakcyjni na przykład, że mamy zbyt małe usta, oczy, nos, może za duży. Zwykle jednak jutro, następnego dnia budzimy się w lepszym humorze i nie myślimy o naszych defektach. W przypadku osób cierpiących na dysmorfobię jest inaczej. Na czym dokładnie polega to zaburzenie? Odpowiada dr Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Dysmorfofobia jest czasami zaburzeniem psychicznym, a czasami objawem współwystępującym w innych zaburzeniach psychicznych. Koncentrujemy się, skupiamy wręcz obsesyjnie na jakimś elemencie swojego ciała, przy czym to nie musi być element, który dla innych wygląda nienormalnie. Osoby z dysmorfofobią skupiają się najczęściej na twarzy. Brzuch, uda, to, że gdzieś jest troszkę więcej tłuszczyku, nogi. To są te miejsca ciała, które najczęściej przyciągają naszą uwagę. Jest to choroba z kręgu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Anna Jędrowiak, dermatolog, lekarz medycyny estetycznej. Próby negocjacji czy tłumaczenia, że dany nierzeczywisty defekt, który pacjent dostrzega, wcale nie jest problemem i nie widzą go osoby trzecie, te tłumaczenia nie trafiają. Takie osoby niestety rzadko sięgają po pomoc, a powinny. Jest to takie zaburzenie, które często zaburza funkcjonowanie w społeczeństwie. Mniej więcej 78% osób z dysmorfofobią ma myśli samobójcze i 1/4 podejmie próbę samobójczą. Większość z nich nie zwiąże się z żadnym partnerem, jeżeli oczywiście nie podejmą leczenia. Szczególnie wśród nastolatków, to się bardzo często wiąże zresztą z anoreksją na przykład, możemy zauważyć taką szczególną koncentrację na swoim ciele, która myślę, że po części wynika właśnie z tego wszechobecnego obrazu idealnego w mediach społecznościowych. A ten obraz ideału staje się coraz bardziej drastyczny. Jak zapewnia dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca akademicki w programie Pytanie na śniadanie. W 75 roku typowa modelka ważyła o 8% mniej niż przeciętnie ważyła kobieta. Ale 40 lat później, w 2015, ona była lżejsza o 23%. Ponad 80% dziewczynek się boi tego, że będzie kiedyś otyła, a jeżeli dziesięciolatki nazywa się grubymi, używa takiego etykietowania, to one są 52% bardziej otyłe w wieku 18 lat, dlatego że zaczynają wierzyć tego typu opinie na swój temat. Nie tylko lekarze medycyny estetycznej, ale cała masa kosmetologów, chirurgów estetycznych, czy nawet trenerów personalnych, dietetyków, to już jest cała branża, która skupia się na obsłudze takich dysmorfofobików. I niestety zaburzenie to jest coraz częstsze i szacuje się, że będzie jeszcze częstsze. Robiliśmy taki eksperyment, w którym badani oglądali zdjęcia bez filtra albo przerobione filtrem. I okazało się, że te przerobione filtrem znacząco pogarszały nastrój tej grupy, dlatego że zaczynali je odnosić do swojej urody lub też swoich braków w urodzie. Media społecznościowe i kultura idealnego ciała, jak sami Państwo słyszeli, może bardzo negatywnie wpływać na ludzi, w szczególności tych młodych. Jednak od kilku lat zaczyna się tworzyć kontrkultura akceptacji i zdrowego podejścia do bycia najlepszą wersją siebie, gdzie można szukać na przykład inspiracji, motywacji do tego, aby zawalczyć z chorobą, jaką jest otyłość. Joanna Pszenicka-Malek, influencerka. Ja czuję się rewelacyjnie, jeżeli mogę komuś pomóc, a wiem o tym z kolei z prywatnych rozmów z moimi obserwującymi, że podejmują próby zmiany swojego życia. Na początku musi być trochę gorzej, żeby później było lepiej, bo później możemy sobie zadać pytanie, a dlaczego ja uważam, że coś jest nie tak z moim brzuchem? Kiedy to się zaczęło? I nagle sobie przypominam, że moja mama ciągle stawała przed lustrem w dzieciństwie, łapała się za pas i mówiła, Boże, jak to wygląda. I znajdziemy źródło i wtedy możemy sobie zaktualizować ten system i powiedzieć, chwila, co jest dla mnie ważne w życiu, czym ja powinienem się kierować? Prawdopodobnie nie będziemy w jakiś sposób niezadowoleni, co nie oznacza, że my się z tym urodziliśmy. To jest wyuczone. Naszą wartość nie powinien budować nasz wygląd, ale to, jakimi jesteśmy ludźmi. I jeżeli my postawimy sami fokus nie na tym, jak wyglądamy, ale jacy jesteśmy w środku, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, czy jesteśmy pomocnymi i na tym się skupimy, to wtedy po prostu jest większa szansa, że polubimy siebie i nie pozwolimy też innym źle o nas myśleć. Tak jak my siebie widzimy, tak naprawdę w dużej mierze odbierają nas inni. O dysmorfofobię pytał Michał Kowarski, a jeśli chodzi o to, jakiego filtra nam brakuje, jaki powinien zostać wprowadzony? Chciałbym powiedzieć, że chciałbym zobaczyć taki filtr, który pokazuje 100% prawdy. Obnaża zupełnie wszystko. Ktoś nam kłamie w żywe oczy, składa obietnice jakiś polityk, a filtr pokazuje, że absolutnie wcale tak nie będzie, wcale tak nie jest, 100% prawdy. Myślę, że to jest coś, czego bardzo w czasie social mediów potrzebujemy. To oprócz polityków jeszcze na przykład sprzedawcy, kiedy ktoś nam chce coś wcisnąć, prawda? Nie sprzedać, tylko wcisnąć. Wtedy taki filtr 100% prawdy miałby wzięcie. Myślę, że ta iluzja także może mieć swoje źródło w tym, że bardzo krytycznie do siebie podchodzimy. I teraz historia z życia. Jeżdżę taksówką, wsiada przed chwilą klientka, kobieta. Mówię, ładna pani kobieta, bo ja lubię rozmawiać z ludźmi. Pani na to do mnie, musi pan iść do okulisty. Może pani po prostu nie lubi komplementów. No. Są takie osoby przecież. Które... 2 2 7 3, nasz numer do dyspozycji. Na zegarze 22,5 minuty po godzinie 7. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy półtora.

wymaga w związku z tym ten pacjent prowadzenia za rękę, czyli musi być koordynacja tych działań. Muszą być określone szczeble i zachowane zasady procedur diagnostycznych, jak najszybsze ocenienie możliwości leczenia operacyjnego, czy chemioterapią, czy radiologią. Rozpoznanie, wczesne rozpoznanie i przeprowadzenie pacjenta zgodnie z pewnym harmonogramem. Sieć ma zacząć działać w ciągu 6 miesięcy, w ciągu 12 miesięcy będzie uruchomiona krajowa infolinia onkologiczna. Co najmniej 100 tysięcy osób będzie musiało stawić czoła utrudnieniom na 4 niemieckich lotniskach. Dziś i jutro strajkować będą pracownicy ochrony. Na lotniskach w Düsseldorfie, Hamburgu, Kolonii i Bonn odwołanych może zostać około 700 lotów. Związkowcy organizują strajk w związku z przeciągającymi się negocjacjami płacowymi. Chodzi o podwyżki za nocne, weekendowe i świąteczne zmiany. Jutro w Niemczech mają także protestować pracownicy transportu, między innymi Deutsche Bahn, co spowoduje kolejne zakłócenia na kolei. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sylwia Zadrożna jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Już ponad 18 miliardów złotych urzędy skarbowe zwróciły podatnikom za ubiegły rok. Ci złożyli prawie 12 milionów deklaracji PIT i większość z nich elektronicznie, mówi wiceminister finansów Artur Soboń. Będziemy mieli rok podatkowy, w którym te zwroty będą nie tylko rekordowe, jeśli chodzi o kwotę. On będzie rekordowy także pod innym względem. Także podatników, którzy korzystają z e-PIT-u i z elektronicznej formy dostarczania swojego zeznania do Urzędu Skarbowego. W tym roku rozliczamy się do 2 maja, a przy składaniu deklaracji warto pamiętać o przekazaniu części swojego podatku na organizację pożytku publicznego. Co czwarty Polak deklaruje, że w tym roku 1,5% przeznaczy na walkę z chorobami. Wynika z badania Polaków portfel własny. Na drugim miejscu znalazło się wsparcie niepełnosprawnych, a na trzecim pomoc domom dziecka i ośrodkom preadopcyjnym. Zdaniem komisarza do spraw rolnictwa jest nadzieja na kompromis w sprawie nadmiernego importu żywności z Ukrainy, mimo że na razie rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie nie przyniosły rezultatu. Janusz Wojciechowski zwrócił też uwagę, że pomoc dla polskich rolników w kryzysie żywnościowym spowodowanym wojną przekroczyła 5 miliardów złotych. Nigdy w sytuacji kryzysu nie było pomocy w takiej skali, więc to są jednak konkretne działania. Oczywiście większość tej pomocy jest krajowa, ale to trzeba wywalczyć zgodę na tę pomoc. Wiemy, że pomoc publiczna z zasady jest w Unii Europejskiej zabroniona. A kolejne rozmowy komisji z krajami dotkniętymi nadmiernym importem żywności z Ukrainy odbędą się we wtorek w Luksemburgu. Niemiecki koncern Bosch zainwestuje ponad 1 miliard złotych w budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. W nowej fabryce do roku 2027 ma być zatrudnionych 500 osób. Dolar kosztuje 4,21 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5 zł i 24 grosze. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Dzisiaj, zwłaszcza na północnym zachodzie, w wielu miejscach słonecznie. Więcej chmur na południowym wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Temperatura od 13 stopni nad Zatoką Gdańską, około 15 na przeważającym obszarze, do 18 na wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Filtrowanie rzeczywistości. O tym dzisiaj rozmawiamy. 2 dwójki i 7 trójek. Jak tak dalej pójdzie, to nasza taka interpersonalna znajomość zaniknie. Będziemy znali się tylko na kablach i skończymy jak Japończycy. Dziewczyny zaczną brać śluby na stadionach, a chłopaki oprócz żon będą mieć lalki. I to przykre. Idzie w przykrym kierunku. Dziękuję, pozdrawiam. Pracowałem lata temu w zakładzie fotograficznym. Tak naprawdę wówczas, kiedyśmy się pożegnali z fotografią analogową na rzecz fotografii cyfrowej, nagminnie myśmy, że tak powiem, filtrowali naszych klientów, żeby korzystniej wyglądali na zdjęciach i tak naprawdę sprzedawaliśmy wizerunki takie, jak chcieliby, żeby wyglądali. Czyli pozbawialiśmy panie kurzych łapek, zmarszczek i to szło. W dalszym ciągu coś takiego ma miejsce. jest klient, to i filtr się odpowiedni oczywiście znajdzie i też ci, którzy produkują te filtry, produkują oprogramowanie, na tym korzystają. No, może to też jest metoda, no, może nie ma co się tak od razu obrażać na te filtry. A z drugiej strony akcja wywołuje reakcję i być może niebawem coraz bardziej popularne stanie się życie bez filtrów, bo to zawsze w kontrze, prawda, do tego mainstreamu. A jeżeli ktoś chciałby być alternatywny, no to nie będzie używać żadnych filtrów. 23 minuty pozostały do 8. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue eyes. Boys like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school. Cause your face is like the cover of a magazine. Program Trzeci Polskiego Radia. Pomimo raz, pomimo skał, pomimo 100-metrowych fal, pomimo burz, błyskawic, wzet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo cień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy na ten niepokoju stan. Więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Pomimo cięć, pomimo ran, do przodu. przodu wszystko jakoś pcham i staram się nie zmienić nic. Dla ciebie mogę żyć i mimo że szaleje wiatr, dam sobie radę, powiem jak. Na wszystko gdzieś formuła jest, nic nie zaskoczy mnie. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy, słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy, słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy, słowa skruchy, na ten niepokoju stan. Lustereczko, powiedz, przecie kto jest najpiękniejsze na świecie. To trochę tak z tymi filtrami jest. No tak, proszę państwa, upiększamy sobie twarz, upiększamy sobie sylwetkę. Możemy sobie także stworzyć tak zwany six-pack, tylko jeżeli go nie ma, bo zamiast six-packa jest boiler, no to wówczas rodzi się problem. Być może one mogą posłużyć nam do tego, żebyśmy dążyli do jakiegoś wizerunku, który sobie gdzieś tam zamarzyliśmy. No niemniej jednak za tym idzie ciężka praca. Taki wizerunek z naszych marzeń i że to jest coś, do czego dążymy, tak? Niestety tak to chyba nie działa. A może by tak bez filtra? To jest coś na skróty, to jest droga na skróty, prawda? Niestety pan mnie tutaj zdziwił trochę i zasmucił jednocześnie faktem, tak, że w mainstreamie są filtry, a alternatywa, czyli ta mniejszość, to są osoby, które nie korzystają z tego typu urządzeń. Czyli pan redaktor jest w alternatywie. Być może. Ja nie korzystam, nie lubię. Kiedy pojawiają mi się reklamy różnego rodzaju programów do upiększania, zupełnie to ignoruję, ale algorytm cały czas, być może to jakaś sugestia. Proszę nie wierzyć maszyno. Dziękuję bardzo. Proszę wierzyć ludziom, innym ludziom. Pan dobrze wygląda i proszę się niczym nie martwić. Panu filtry rzeczywiście są niepotrzebne. Purple Disco teraz, co pan na to? Bardzo chętnie. Was a Dark Purple Disco Machine. Bardzo dobry kawałek. Pora na trójkę, program poranny. Dzisiaj o filtrach, między innymi o filtrach marzeń. Być może są takowe, które chcieliby Państwo mieć u siebie w telefonach. 2 2 7 3. Krótko mówiąc o uzupełnianiu rzeczywistości. Kilka lat temu umówiłam się na spotkanie z synem na spacer. Idę i ktoś słyszę za mną woła: ej, masz ognia? No wiem, jestem przekonana, że to nie do mnie, więc idę dalej, spotkałam się z synem, zaczęliśmy już spacerować, tuż za nami znowu ten sam głos: ej, masz ognia? Odwróciłam się, zobaczyłam młodego człowieka, który na mój widok powiedział: o matko boska, przepraszam panią bardzo. O czym się turlaliśmy ze śmiechu z moim synem? No właśnie, no nie ma co się przejmować. Tutaj jest wysoki poziom samoakceptacji w tej historii, ale o tym, jak go utrzymać, między innymi dzisiaj po 8 w rozmowie z psychologiem. Przed nami opowieść Tomasza Łysiaka, dzisiaj o błędnym cesarzu. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Był raz pewien niemiecki cesarz, zwany Fryderykiem Barbarossą, czyli Fryderykiem o czerwonej brodzie, czy też rudobrodym. Tak go przezwano, porównując do Nerona, chociaż po prawdzie brodę miał koloru blond. Gdy jednak powiemy o rudobrodym, zaraz może się przypomnieć i sinobrody oraz uciekająca krwią baśń, której jest bohaterem. Sinobrody tak naprawdę w oryginale powinien brzmieć niebieskobrody. Tak bowiem zatytułowana była najstarsza baśń o nim, baśń francuska La Barbe Bleue, która znalazła się w zbiorze Charlesa Perrault. Bracia Grimm historię Sinobrodego opisali w jednej ze swych baśni, nadając jej tytuł Blaubart, i wydali ją w roku 1812. O czym była ta straszna historia? Oto pewien bardzo bogaty sinobrody, budzący z racji złego charakteru i tej brody o okropnym sino-niebieskim kolorze same złe reakcje w okolicy, postanowił oświadczyć się córce pewnej szlachcianki. Ta dość długo się wahała, ale skuszona majątkiem, w końcu zdecydowała się wyjść za sinobrodego. Po ślubie małżonek pozwolił jej wchodzić do wszystkich pokojów, poza jednym, do którego zakazał zaglądać pod żadnym pozorem. Ale gdy wyjechał, kobietę skusiła tajemnica. Znalazła klucz do zakazanej komnaty, no i z ciekawości do niej weszła. Na podłodze zobaczyła wielką kałużę krwi, a w niej odbicia wszystkich poprzednich zamordowanych żon. Wystraszyła się i upuściła klucz. Ten zabarwił się krwią, plamy nie dało się zmyć i w ten sposób, po powrocie, zbrodniarz sinobrody odkrył, że żona zna już jego mroczną tajemnicę. Postanowił ją więc ukatrupić. Ale na szczęście zjawili się jej bracia i wybawili ją z niebezpieczeństwa. Morał, drodzy państwo, uwaga, dotyczył wścibstwa i ciekawości, które prowadzą do zguby. O sinobrodym powstało wiele dzieł kultury, powieści, książki, a nawet opera Beli Bartoka, Zamek Sinobrodego, w której Judyta wchodziła do 7 strasznych komnat sinobrodego. Jak to się skończyło? Wolę nie opowiadać. Ciekawość bowiem może zaprowadzić tam, gdzie swe tajemnice trzyma sinobrody. Don't